aż 30 razy 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 16 stycznia. Jest samo południe. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Do prokuratury trafiło zawiadomienie w sprawie likwidacji terenowych delegatur ABW przez rząd PiS-u. Ponad połowa Polaków planuje wyjechać na ferie. Większość zamierza jednak ograniczyć wydatki na wypoczynek. Grzegorz Braun wyrzucony z Konfederacji. Polityk chce ponownie walczyć o urząd prezydenta. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie likwidacji terenowych delegatur ABW przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Szef Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich, generał Jarosław Stróżyk, poinformował, że zawiadomienie dotyczy możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Piotra Pogonowskiego. Chodzi o niedopełnienie obowiązków w związku z likwidacją 10 z 15 delegatur terenowych ABW, wskazuje generał Stróżyk. To zawiadomienie trafiło wczoraj do prokuratury krajowej i mam nadzieję, że w następnych dniach, tygodniach stosowne kroki prokuratura będzie podejmowała. W 2017 roku ówczesna premier Beata Szydło podpisała decyzję o likwidacji większości delegatur terenowych ważnych dla bezpieczeństwa kraju. 53% Polaków planuje wyjazd na ferie. To prawie dwa razy więcej niż w ubiegłym roku, wynika z badania dla firmy Compensa. A większość, bo 72%, zamierza ograniczyć wydatki na wypoczynek, wybierając niższy standard miejsca pobytu czy mniej popularne lokalizacje. 43% pytanych spędzi ferie z rodziną i dziećmi, a 42% z partnerem lub partnerką. Co piąty badany wyjedzie z przyjaciółmi, a co dziesiąty samotnie. Dzieci na obóz wyśle 5% Polaków. Ferie zimowe dla uczniów z pierwszych województw rozpoczynają się w najbliższy weekend. Konfederacja wykluczyła Grzegorza Brauna ze swoich szeregów. Polityk zgłosił chęć kandydowania w wyborach prezydenckich, mimo że wcześniej taką decyzję ogłosił Sławomir Mentzen. I to ten ostatni, jak podkreśla przewodniczący klubu Konfederacji Grzegorz Płaczek, jest jedynym kandydatem ugrupowania na prezydenta. Każdy może startować i starać się zostać prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Jedynym niekwestionowanym kandydatem jest Sławomir Mentzen. Grzegorz jest dorosłym, niezależnym człowiekiem, podejmuje decyzje, które uważa dla niego politycznie i społecznie za najlepsze. Wszystkim kandydatom życzę powodzenia i najlepszego wyniku wyborczego. Grzegorz Braun kandydował już w wyborach prezydenckich w 2015 roku. Zdobył wtedy ponad 120 tysięcy głosów, czyli niecały procent poparcia. Co dalej z pieniędzmi dla Prawa i Sprawiedliwości i z listem ministra finansów Andrzeja Domańskiego? W tej sprawie zebrała się Państwowa Komisja Wyborcza. Zdania wśród jej członków są podzielone, zarówno co do tego, czy partia Jarosława Kaczyńskiego powinna otrzymać pieniądze, jak i w sprawie ewentualnej odpowiedzi na list ministra. Możliwości jest wiele. Sprawa może trafić do sądu administracyjnego, pieniądze do depozytu. PKW może też list ministra finansów zignorować, bo jak mówił rano szef PKW Sylwester Marciniak, nie istnieje przepis, który by nakazywał komisji wydanie wykładni decyzji, a właśnie o to prosi Andrzej Domański. Zażądałem uściślenia, na jakiej podstawie pan minister żąda wydania, no właśnie pytanie, uchwały, reasumpcji uchwały. Dla członka PKW Ryszarda Kalisza sprawa jest prosta. Pieniądze na konto Prawa i Sprawiedliwości trafić nie mogą, bo Izba Kontroli Nadzwyczajnej działa nielegalnie. Bo nie istnieje taki organ jak Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. I to orzeczenie, które stało się podstawą tej uchwały, nie było orzeczeniem Sądu Najwyższego. Pytanie zatem, co dalej z pieniędzmi dla PiS-u może zostać dziś bez odpowiedzi? Dla opozycji uchwała PKW z końca grudnia jest logiczna, dla przedstawicieli koalicji rządzącej wewnętrznie sprzeczna. Sylwia Białek, Polskie Radio. Dopiero od przyszłego roku w jednej z dzielnic stolicy Węgier będzie obowiązywał tak zwany zakaz wynajmu Airbnb, a właściciele już znaleźli sposób na jego ominięcie. Władze dzielnicy uspokajają, że to jednostkowe przypadki. Węgierska prasa donosi o przypadku kompleksu apartamentowego w ścisłym centrum miasta przy placu Dea. To właśnie władze 7 dzielnicy Budapesztu, Teres Városz, wprowadzą od 2026 roku zakaz krótkoterminowego wynajmu mieszkań i pokoi, nazywanego powszechnie zakazem Airbnb od nazwy popularnego serwisu oferującego takie usługi. Nowe prawo ma zmniejszyć ceny mieszkań i koszty wynajmu. Mieszkańcy, a raczej właściciele mieszkań we wspomnianym kompleksie, zdecydowali w głosowaniu, że będą świadczyć komercyjne usługi usługi noclegowe, co będzie zbliżone do hotelu. Będą musieli jedynie zainwestować w nowe alarmy przeciwpożarowe i stałą recepcję. Na 270 apartamentów w tym kompleksie tylko 30 nie było do tej pory wynajmowanych turystom. Władze dzielnicy twierdzą, że to tylko jednostkowe przypadki. Burmistrz Tomasz Szoproni uważa, że w jego dzielnicy tylko maksymalnie 5 budynków będzie mogło w ten sposób ominąć zakaz. Nie wiadomo jednak, czy nie pojawi się kolejny sposób. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Klimat. I jeszcze przez godzinę warto oszczędzać prąd. Udział odnawialnych źródeł w produkcji energii wynosi obecnie 17%. W większości kraju jakość powietrza jest dobra, umiarkowana w Rybniku, Cieszynie, Rzepcu i Sanoku. Warto ograniczyć w tych miastach aktywności na wolnym powietrzu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, miejscami deszcz lub mrzawka. Na południowych krańcach wciąż możliwa gołolecia, miejscami mgłę. Na termometrach od minus 2 stopni w Kotlinach Górskich, plus 2 w centrum i około 3 nad samym morzem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po południu. Tu Myśliwiecka 357. Thousand notions. Jeden z naszych trójkowych klasyków na początek dzisiejszego wydania audycji. Tu Myśliwiecka 357. Perfect Strangers, zespół Deep Purple. Agnieszka Łukasiewicz, Michalina Bieńko, Mariusz Owczarek, witamy Państwa w czwartkowym wydaniu naszego spotkania do 14. Mówimy dzień dobry wraz z Manic Street Preachers, którzy to przygotowali naszą piosenkę dnia na czwartek. Najpierw było Decline and Fall, potem Hiding in Plain Sight, śpiewane przez Nikki Wyera. No a teraz znów przy mikrofonie James Dean Bradfield w trzecim utworze Manic Street Preachers zapowiadającym płytę Critical Thinking. People Ruin Paintings to nasza piosenka na czwartek, 16 dzień stycznia. I jak zawsze od 12 do 14 zapraszam Państwa do współtworzenia programu Tu Myśliwiecka 357. 22,7 trójek. Michalina Bieńko czeka na Państwa zgłoszenia telefoniczne, a także myśliwiecka@polskieradio.pl. Jakie to piosenki dobrze nam zabrzmią, wybrane przez słuchaczki i słuchaczy trójki w dzisiejszym wydaniu audycji Tu Myśliwiecka 357. 22,7 trójek. Wracam do siebie, zabieram cię, ale długo idę, długo. Kusi mnie diabeł. Wracam. To zespół Sorry Boys w trójce w audycji Tu Myśliwiecka 357. Czego się mogą Państwo po nas spodziewać do 14? Stałych punktów programu, czyli około 12.30 zajrzymy do naszych podcastów trójkowych. Za kwadrans 13 zapowiedź popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Po 13.30 mówię o muzyce, cykl Gosi Jakubowskiej i za kwadrans 14 także zaproszenie do słuchania trójki. Dziś po 23.00. myśliwiecka@polskieradio.pl albo 22,7 trójek. Nasz telefon już dzwoni. Dzień dobry. Chciałbym zamówić utwór. Będzie to Richard Hawley i piękny utwór The Ocean z dedykacją dla żony Anny. Od męża Andrzeja. Pozdrawiam serdecznie. To the ocean, so lead me down by the ocean. You know it's been a long time. You always need me tongue-tied. All this time is for us. I love you just because you lead me down to the ocean. The world is fine. By the ocean, you know this time's for real. It helps the heart to heal. You know it breaks the seal of talisman that haunts. And so you look at me in need, the space that means as much to me. Down to the ocean, our world is fine by the ocean. You know what way. Bye.

Będzie mi ciężko na żołądku. To może kawałek serniczka? To moja specjalność. Nie mogę, bo wiesz, dbam o linię. Kochana, przecież jest Travisto Slim. Suplement diety Travisto Slim zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać. To Travisto to sprawdzone rozwiązanie. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Jak zima, to nowe stroje. Jak nowe stroje, to Allegro Your Season. Odkryj szeroki wybór markowej odzieży i obuwia dziecięcego z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. 12:31. Trójka na życzenie. Michał Nogaś, dzień dobry. Chciałem przypomnieć o tym, że na naszej antenie w zielone gramy i to często, a dokładnie w niedzielne południe, albo zajmujemy się ptakami w mniej lub bardziej wąskim aspekcie, albo roślinami. No tutaj to jest naprawdę szeroko. O ptakach opowiada Stanisław Łubieński, a o roślinach przypomnę Paweł Sztorbowski. I na tym drugim jegomościu dziś się skupmy. W Królestwie Roślin nie tak dawno wysłuchałem niezwykle ciekawej rozmowy, na początku której Paweł zadał pytanie istotne. Czy jesteśmy lub czy są Państwo filodendroniarzami? O co chodzi? No oczywiście o rodzaj roślin z rodziny obrazkowatych, obejmujący ponad 700 gatunków, występujących w tropikalnej Ameryce, a także często w polskich domach. O filodendronach Paweł Sztorbowski rozmawiał z Anną Zielińską, która o tych roślinach wie wszystko. Oto fragment tego spotkania zielonego. Bardzo lubię filodendrony, bo faktycznie to są rośliny, które dosyć dobrze odnajdują się w naszych mieszkaniach. Ja nie lubię roślin, które bardzo trudno utrzymać przy życiu w mieszkaniu, bo to jest trudna walka, zazwyczaj przegrana wcześniej czy później. I dużo bardziej wolę zajmować się roślinami, które widzę, że się dobrze czują, że pięknie rosną i wydaje mi się, że filodendrony do nich należą bez wątpienia. Że też rozumiem, niewiele, czy nie aż tak wiele trzeba, żeby im stworzyć te odpowiednie warunki. Tak, tak. To są naprawdę rośliny, które nieźle sobie radzą w takich domowych warunkach. Jest to dla nich odpowiednia temperatura. One też nie są jakieś bardzo kapryśne. To nie są alokazje na przykład, które potrzebują bardzo wysokiej wilgotności, takiego super rygorystycznego podlewania. Tylko jak się trzyma takich super podstawowych zasad, nie jest w domu jakoś bardzo sucho, nie postawi się filodendrona na kaloryferze gdzieś tam w kącie ciemnym, to naprawdę jest to roślina, z którą dosyć łatwo można się dogadać i też szybko rosną. Nie wszystkie, ale niektóre odmiany są takie, że po prostu idzie liść za liściem i myślę, że to jest ogromna satysfakcja patrzeć, jak z takiej małej roślinki robi się wkrótce taki gigant, którego gdzieś tam trzeba pod sufitem obcinać. Królestwo roślin. Paweł Sztorbowski i Anna Zielińska o filodendronach. Przypomnę, że co 2 tygodnie w niedzielę w południe Paweł rozmawia o tym, jak pielęgnować rośliny. Wspaniały był też odcinek o pomidorach, między innymi. Polecam. Wszystko do znalezienia na podcasty.polskieradio.pl, na naszej stronie internetowej i w serwisach streamingowych. Filodendron. Ładne, łatwe słowo. Michał Nogaś, dziękuję. Do usłyszenia, filodendroniarze. To właściwie mogę też się zapisać do tej grupy filodendroniarzy. No, nie jest to łatwe słowo, trzeba przyznać. Polecam Państwu również podcasty polskieradio.pl. Tam te wszystkie skarby z naszej anteny trafiają. Można sięgnąć po nie w każdej dogodnej chwili. 22 i 7 trójek, a także myśliwiecka małpa polskieradio.pl. Przypomnę, czekamy na Państwa zgłoszenia tych piosenek, które dobrze zabrzmią na naszej antenie właśnie w czwartek, 16 stycznia. A co ja mam dla Państwa teraz przygotowane? Nową piosenkę mam, polską. Patrycja Kosiarkiewicz, jej nowy utwór nosi tytuł Bodyguard i jest to kolejna zapowiedź zbliżającej się nowej płyty artystki. Tak chcę, by świat nie pieścił dłonie swe, kładł na mojej sierści, żeby był tu raj. Stoję tuż przed tobą, ty dbasz o mój honor, zawsze mam twą pomoc, bodyguard. Trzymasz w ryzę wszystko, każdy głupi wyskok, niesiesz wroga w pysku, bodyguard. Patrycja Kosiarkiewicz była gościem dzisiejszej nocnej audycji Tomasza Rządy. Nocna Polska, to jest audycja Tomka właśnie ze środy na czwartek. A Bodyguard to kolejny singiel promujący, zapowiadający dziewiąty już album Patrycji Kosiarkiewicz, płytę zatytułowaną wyjaśni się. To wkrótce, mam nadzieję, więcej informacji na temat tej nowej płyty Patrycji, także na antenie Trójki. Kto wie, może i w audycji Tu Myśliwiecka 357. Za 21 minut 13. Skylines where lifelines decay. Our honeymoon ended, and the skies pull it grey. The high rise in the sunshine and cries in the daytime get carried away. The said, and I'm told I'm someone. Made me fly like a missile. I just sink like the sun. The high rise in the sunshine and cries in the daytime get carried away. The daytime get carried away. Wspólnie można było zanucić The High Rise in the Sunshine, zespół Neoretros w audycji Tu Myśliwiecka 357. Zapraszamy do Trójki. A to znak, że w studiu pojawiła się Ewa Lipowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. I w sumie ja chyba też będę nucić piosenkę, wiesz, bo jest jakaś katastrofa globalna. Proszę bardzo, mikrofony są włączone. Proszę, oczywiście. Nie, ale w sumie nie byłam też na to przygotowana. W ogóle człowiek naprawdę się nie spodziewa. A właśnie nie wiem, czy wiesz, ale zmarł nam chwilowo nasz system operacyjny, więc serwis jest na przykład pod znakiem zapytania, ale dziewczyny są najsprawniejsze na świecie, więc pewnie po prostu zapamiętały. Mają to, jeszcze co tam na to 17 minut. A, to nie, to w ogóle spokojnie. Natomiast ja mam plan, który dała mi misia, która jest kochana, ale to nie jest mój plan, więc ja będę teraz z głowy, czyli z niczego. No ale przynajmniej masz jakiś plan. Jakiś mam plan wybrnąć z tej sytuacji i powiem ci od razu o najfajniejszym moim zdaniem materiale. Otóż w pasjonującym wyścigu o odkrycie przyczyn biologicznego starzenia naukowcy właśnie odkryli, że są to męskie hormony, Mariuszu, i że... W ogóle mnie to nie zaskakuje. Życie może przedłużyć wam kastracja. Taka to historia. Poprosiliśmy Jacka o materiał uczestniczący, odmówił, ale ma zapytać, czy jemu jeszcze by to pomogło. Dodajmy, że Jacek jest starszy nawet ode mnie, choć trudno to sobie wyobrazić. Z kolei Bartek będzie sprawdzał o tym, jak mają się lekarze, bo podobno wcale się nie mają dobrze i w sytuacji, w której my idziemy do nich po pomoc, a oni potrzebują pomocy, to może być różnie. Takie są badania, które wskazują... Lekarze też chorują, też ludzie. Tak, tak, a tu chodzi akurat szczególnie o chorobę duszy, depresję, która ma skutki wyjątkowo mało zabawne. Wyjątkowo mało zabawnie będzie też prawdopodobnie w kraju, w którym planowałam beztroską emeryturę, czyli w Kanadzie, ponieważ Kanada przestała być już tylko krajem kojarzącym się z piękną naturą i z Justinem Trudeau, którego bardzo lubiłam. Znaczy lubię dalej, ale on już przestaje powoli być, prawda, na czele Kanady, a następca jego jest bardziej w typie kolegi Trumpa, o którym z kolei porozmawiamy z Markiem Wałkuskim, mam nadzieję, bo mi jeszcze nie odpisał. I z kolei Michał Nogaś, nasz ulubiony politolog, przypominam, oglądał wczoraj przesłuchania potencjalnych członków rządu Trumpa i powiedział, że to zło było w czystej postaci. Więc zapytamy Marka, czy też widział i czy też się przestraszył. No, i resztę bym ci zdradziła, jakbym miała swój plan, ale nie mam. Masz jakieś optymistyczne też plany, obserwacje i zapowiedzi? Kastracja nie była optymistyczna? Zależy jak dla kogo była optymistyczna. No, to musimy przedyskutować punkt widzenia chyba, bo mi się wydawało to takie wesołe. To może wesołe. Poza anteną. Dobrze, to okej. Okay. To znakomicie. To pozdrawiam wszystkich panów. Ewa Lipowicz z zapowiedzią tego, czego mogą się państwo spodziewać w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki po 16. Za kwadrans 13. Bezpieczniej może będzie, kiedy wrócimy do muzyki. Malarze i żołnierze w ubiegłym roku wrócili po 10 latach nową płytą Piosenki dla pań i panów. Stanisław Holak, Norbert Rokita byli moimi gośćmi w audycji Mało Obiektywnie. To spotkanie mogą państwo odnaleźć na stronie podcasty polskieradio.pl w sekcji Mało Obiektywnie. Niezmiennie polecam. A to jest nowa wersja piosenki Czas się przyznać. Remix Enviego z kolektywu Niewinni Czarodzieje. Malarze i żołnierze, a także Jakub Kurek. Czas się przyznać. Envy Remix. Dziś w czwartkowym wydaniu audycji Tu Myśliwiecka 357.